Teraz już czas na sport i Krzysztof Uniewski. Kibice skoku wreszcie w lepszych humorach. Kamil Stoch trzeci w zawodach Pucharu Świata w Klingenthal w Niemczech. Lepsi od niego byli tylko dziś zwycięzca konkursu Austriak Stefan Kraft i drugi w rywalizacji Norwek Halvor Egner Granerud. Cieszę się, że w takim momencie, kiedy potrzebowaliśmy dobrych wyników, uważam, że teraz, że mam nadzieję, że teraz po prostu cała grupa uwierzy w to, że można, że w konkursie, gdzie są równe, stabilne warunki, wystarczy zrobić swoje, to co się umie i to wystarczy. To była wypowiedź Kamila Stocha po konkursie w Klingenthal dla TVP Sport. Jak wypadli pozostali nasi skoczkowie słabo. Piotr Żyła był 17, Paweł Wąsek 30, Aleksander Zniszczał 37. W klasyfikacji generalnej Pucharu bez zmian na prowadzeniu Niemiec Karl Geiger dziś zajął czwartą lokatę. Stoch awansował na pozycję 10. A nasze szczepionistki do przerwy przegrywają ze Słowenkami nieznacznie 12-13. To mecz drugiej fazy Mistrzostw Świata. Polki niestety po porażce z Francuzkami straciły szansę na awans do ćwierćfinału turnieju w Hiszpanii. W kraju piłkarze Radomiaka udowodnili, że ich wysoka pozycja w tabeli PK Ekstraklasy nie jest przypadkowa. 2-1 pokonali w Radomiu lidera Lecha Poznań, mówi trener kolejorza Maciej Skorża. Przegraliśmy ten mecz w pierwszej połowie. Dwie stracone bramki, VAR, rzut karny i później praktycznie mamy piłkę, rzut z autu na połowie przeciwnika i w fazie przejściowej nie potrafiliśmy zatrzymać Karola Angielskiego. Nasi obydwaj środkowi pomocnicy próbowali to zrobić, ale właśnie ta akcja pokazała, jak bardzo przegrywaliśmy w tej pierwszej połowie taką walkę wręcz z piłkarzami Radomiaka. I myślę, że w tym aspekcie przede wszystkim bym upatrywał tego, że dzisiaj w tej pierwszej połowie nie potrafiliśmy złapać własnego rytmu. Cały czas przeciwnik nas skutecznie wytrącał. Z potknięcia Lecha na pewno będą chcieli skorzystać piłkarze Lechii. Jeżeli wygrają trwające spotkanie w Gdańsku przeciwko Jagiellonii Białystok, zbliżą się do lidera na 3 punkty. Pod sam koniec pierwszej połowy mamy remis 1-1. Za nami spotkanie w Lubinie, spotkanie dwóch ekip z dolnych rejonów tabeli. Zagłębie 2-1 pokonało grającą przez 70 minut w dziesiątkę Wisłę Kraków, ale to goście w osłabieniu wyszli na prowadzenie. Ostatecznie gospodarze dopisali sobie jednak 3 punkty. W Bundeslidze Bayern wymęczył w Monachium wygraną 2-1 z Mainz. Robert Lewandowski tym razem bez gola. W Premier League niespecjalnie przekonujące zwycięstwa pierwszej trójki. City 1-0 grali Wolves, Chelsea 3-2 Leicester, Liverpool 1-0 Aston Villa. Zostajemy przy piłce. Tej nocy poznamy mistrza amerykańskiej ligi MLS. W finale spotkają się 11 Portland Timbers z Jarosławem Niezgodą w kadrze zespołu i New York City FC. W tym sezonie Jarosław Niezgoda powrócił do gry po kilku miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją. Zdołał rozegrać łącznie 16 spotkań, w których zdobył 3 gole. Ostatni, zarazem jedyne mistrzostwo MLS wśród naszych piłkarzy zdobyła polska trójka w barwach Chicago Fire. Byli to Piotr Nowak, Roman Kosecki i Jerzy Podbrożny w 1998 roku. Jarosław Niezgoda może być kolejnym naszym reprezentantem, który dołączy do legendarnej trójki. Nie wiadomo jeszcze, czy wystąpi od pierwszej minuty w barwach Portland Timber, czy wejdzie z ławki. Przed dzisiejszą potyczką Nowojorczykom daje się minimalnie więcej szans na zwycięstwo, choć mecz odbędzie się w Portland. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Po piłce zaglądamy jeszcze pod siatkę. Mistrz Polski Jastrzębski Węgiel nie dał żadnych szans. Kuprum Lubin zwyciężył na wyjeździe 3-0, to w plus Lidze Panów. W Tauron Lidze Pań za nami mecz w Bielsku Białej, określanym tu i tam małym Wiedniem. Miejscowy BKS po tiebreaku uległ tu Deweloprosowi Rzeszów i w Łodzi. ŁKS kompletnie nieoczekiwanie przegrał z MKS-em Kalisz 1-3. Dziś o sporcie jeszcze po 23:00. Niedziela będzie prawie w całym kraju pochmurna, na południowym wschodzie będzie padał śnieg. Większe rozpogodzenia w pasie środkowej Polski od Suwałk przez Kujawę, Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Termometry pokażą od -2 do +1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku obchodzą 30-lecie wspólnego grania. Na początku lat 90. stali się sensacją festiwalu w Jarocinie. Mówiła o nich wtedy cała rockowa Polska. 3 lata temu powrócili po dłuższej przerwie z nową płytą. Krzyż życia, Ang nadal błyszczy. I tamte maski. Koncert zespołu Ang w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w niedzielę, tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na

Program Trzeci Polskiego Radia i Serce ze Szkła to pani Blondie. 2273 to jest nasz numer telefonu, jeżeli mają państwo przeżycia z najlepszym albo najgorszym Sylwestrem swego życia, to zapraszam serdecznie, opowiadajmy sobie historię. Co prawda dzisiaj jeszcze nie mamy noworocznych i sylwestrowych imprez, no bo dopiero dzisiaj jest 11 grudnia, ale plany, ja wiem, bo wczoraj znajomy mnie pytał, czy gdzieś tam idziemy, po czym sprawdziliśmy i się okazało, że tam to już na pewno nie pójdziemy, bo miejsc nie ma. Więc myślę, że to już jest nawet za późno, trzeba sobie we własnym gronie. Co też bardzo często państwo uzewnętrzniają na naszym profilu facebookowym, że plan na Sylwestra jest w domu, na kanapie. Czy jest to właściwy plan? To jeżeli trójka będzie państwu wtedy grała, to jest. Another One Bites the Dust. Po dwakroć Queenem państwa teraz zaatakuję. Pierwszy dwakroć to będzie Another One Bites the Dust, a drugi dwakroć to Crazy Little Thing Called Love. Szalona mała rzecz zwana miłością. To Freddie Mercury i jego Kamanda w trójce. Let's go! Pull way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey. We're gonna get you to another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets are raining. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get to do. Another one bites the dust. Hey. Oh, take it. Program trzeci. All over like a chilling wind. Crazy Little Thing Called Love i Freddie Mercury na takim, nie wiem, przełomach swojego zmianu imidżu, bo już miał krótkie włosy, ale jeszcze nie miał wąsów, albo też na potrzeby teledysku ten wygląd tak zwanego klona zmodyfikował, wąsów się pozbywając. Wąsów, które u Freddiego Mercurego, oprócz tego, że były częścią stylówki tak zwanej, jak to mawia młodzież, styluwy, to były też pewnym kamuflażem, bo Freddie Mercury wstydził się swoich wystających zębów, zasłaniał ręką usta zawsze, kiedy się śmiał, a z drugiej strony nigdy nie dał sobie usunąć dodatkowych zębów, po dwa zęby z każdej strony miał z tyłu w szczęce, dlatego miał takie wystające zęby. Powiedział, że nie pozwoli sobie tych zębów usunąć, bo właśnie ta nietypowa budowa jego szczęki jest źródłem jego wspaniałego i przemocnego głosu. To Freddie Mercury. Sylwester z Japończykami z kolei to opowieść naszych słuchaczy. 2 2 7 3. No muszę to sprzedać, bo z rewelacją do końca życia będę pamiętał. Przypomniałem mi się, że kolega tutaj w Poznaniu ma klub. No to zadzwoniłem do niego. No pewnie, przychodź. Po godzinie napisał SMS-a. Jak możesz, to weź kimono, jak masz, albo jakiś wachlarz japoński. Zlekceważyłem SMS-a, poszliśmy standardowo ubrani. Co się okazało? Cały lokal był wynajęty przez Wydział Japonistyki Poznańskiej. Same Pokemony, cały wieczór z japońską albo koreańską, nie wiem, nie rozróżniałem, muzyką hip-hop, disco, trans i tak dalej, i tak dalej. Koło 1 w nocy udało nam się z właścicielem przemycić muzykę naszą. Oczywiście zgodzili się tylko na disco polo, no ale do 6 rano jakoś wytrwałem, ale do końca życia. Nie jestem za wysoki, bo tam mam 1,78 m. Ale fajnie, bo to była jedyna moja w życiu impreza z dużą ilością gości, na której na sali byłem praktycznie najwyższy. To jest Sylwester, którego nie da się zapomnieć, to prawda. Z drugiej strony można nabrać pewnej awersji do japońskich klimatów przez to. Proszę Państwa, więcej historii. Zapraszam serdecznie. 2 2 7 3 to jest numer do nas. A teraz przenosimy się do roku 81. Wtedy to ukazał się utwór Hold On Tight. To Electric Light Orchestra. Accroche-toi, attends. When you get so to Trójka, Electric Light Orchestra i Don't Bring Me Down. Rozmawiamy sobie dzisiaj pod numerem 2 2 7 3 o najlepszych sylwestrach i wygląda na to, że dodzwonił się do nas słuchacz z terenu dawnej Republiki Czechosłowackiej. Dobry wieczór, tu Polskie Radio, czy? No, słucham, ja jestem z Czech a miluję wasze radio. Moglibyście zahrać písničku pro Czechy? Nohavica. Hezký večer. Dobrą noc. Pan sobie życzy dla Czechów piosenkę, tylko ja chyba nie wyłapałem jaki tytuł. Uznajmy, że chodzi o Rozanę Toto, po prostu tak dla ułatwienia, to mojego głównie ułatwienia. A jeżeli chodziło o inną, to proszę szanownego słuchacza z Czech, żeby zadzwonił jeszcze raz i po prostu powiedział Małgosi, o jaki utwór chodziło. To Rozana w takim razie w Trójce. Toto, za chwilę też Toto, tylko że hold the line, proszę. Hold the Line. To jest utwór, który z jednej strony jest o tym, żeby trzymać swoje pozycje, nie wycofywać się, ale z drugiej podobno jest też o tym, żeby się po prostu nie rozłączać przez telefon. I tutaj sam artysta, autor warstwy lirycznej tego dzieła, sam nie chciał zdradzić, w którą stronę zmierzał, pisząc ten tekst. Tymczasem wróćmy jeszcze do naszego szanownego słuchacza z Czech. Dobry wieczór dla naszego czeskiego przyjaciela, który prosił o piosenkę Jarowira Nohawicy. Proszę coś zagrać. Temu panu z Czech, z tego co ja zrozumiałem, to chodziło chyba o Nohawicę, czyli o Jaromira Nohawicę. Dobry wieczór, znowu Jakub. Jaromír Nohavica, píseň Jacek. Jste moc dobré, já vás poslouchám. My jsme Zavidov, Zgořelec, to je moje místo, já bydlím a chytám vaše rádio. A je to nejlepší rádio na světě. V Čechách není tak dobré rádio jako u vás. Výborná muzika. To bardzo dziękuję. Ja muszę posłuchać kiedyś czeskiej stacji, to w drodze rewanżu oczywiście. Szanowny panie, no dobrze, ja rozumiem, że Jaromír Nohavica to jest coś, co pan tutaj teraz ma takie marzenie, żeby usłyszeć w Trójce. Tylko ja nie mam nic pod ręką, bo się w ogóle nie spodziewałem takiego telefonu. Więc proszę wybaczyć, jak coś tutaj zaraz wymyślę, to wymyślę i pan się dowie pierwszy. Dobra, to jest nadużycie. Ze wszystkimi słuchaczami się pan dowie. Zatem proszę o cierpliwość. Teraz Steve Miller Band, Joker i Abra Kadabra. Mam nadzieję, że doleci też do Czech. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompatus of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, no, baby, no, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my loving on the run. Ooh. Ooh. Did see, really love your beaches.

Abracadabra, Steve Miller Band. Ostatnio na Facebooku pojawiła się taka zgadywanka. Wymień słowo z co najmniej trzema literami A i napisz w komentarzu, i tam ludzie się prześcigali. A abracadabra chyba najprościej, pierwsze co mi przyszło do głowy. Proszę Państwa, zachęcam do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia. Do północy gramy właśnie w takim stylu, w stylu lat 70. i 80. Pani Olivia Newton-John i Physical teraz w Trójce. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko ma jakiś talent i wielkie marzenia. Niestety, nie wszystkie mogą się spełnić. Dzięki stypendium Fundacji Świętego Mikołaja zdolne dzieci z niezamożnych rodzin mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Wejdź na mikolaj.org.pl i jednym kliknięciem zmień życie dziecka. Pozdrawiam. Edyta Jungowska, ambasadorka programu Stypendia Świętego Mikołaja. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem!